Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jest wola dialogu, kolejne spotkanie medyków z Ministerstwem Zdrowia w czwartek. Polska gospodarka błyskawicznie odbudowała się po koronakryzysie. Złoty bunt dla Roberta Lewandowskiego, Polak wśród legend futbolu. Pierwszy krok w kierunku przerwania impasu wykonany, jest dobry klimat i wola dialogu. Słychać po spotkaniu medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Mamy wypracowaną agendę kolejnych spotkań. To dzisiejsze miało charakter organizacyjny, powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Dzisiaj weszliśmy w proces dialogu. Udało się spotkać. Myślę, że to jest wartość sama w sobie. Mamy ustalony harmonogram kolejnych spotkań. Najbliższe spotkanie w czwartek o godzinie 11. Omówiliśmy szczegółowo punkt po punkcie. Mało tego, ustaliliśmy, jaki brakuje nam dokumentów, jaki brakuje nam informacji. Każda ze stron zobowiązała się, że w konkretnym terminie te dokumenty dostarczy. No i spotykamy się w czwartek na następnych rozmowach. Trzymamy się naszych postulatów. Na razie nie usłyszeliśmy od rządu żadnych konkretnych propozycji, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Wyliczenia kosztów wprowadzenia w życie naszych postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia, mają nam zostać przekazane przed kolejnym spotkaniem w najbliższy czwartek. Czekamy na nie już ponad tydzień. Dzisiaj spotkanie to pierwszy krok do wyjścia z impasu i jesteśmy tym bardziej zdeterminowani do dalszych działań. Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia. Protestujący medycy żądają m.in. zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrost wyceny świadczeń medycznych. To bardzo dobre informacje dla polskiej gospodarki. Będą dodatkowe pieniądze na rolnictwo, drogi i służbę zdrowia. A wszystko dzięki nowelizacji budżetu, do którego wpłynie dodatkowe 80 miliardów złotych, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na co Rada Ministrów zdecydowała się te środki przeznaczyć? Otóż po pierwsze na zdrowie, po pierwsze na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków, jakże potrzebnych po to, żeby nadrobić te wielkie deficyty z poprzednich 30 lat. Projekt nowelizacji ustawy budżetowej zakłada, że inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3%. Tylko 9 dni zostało na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. W całym kraju jest wiele specjalnych punktów pomocy dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Korzystając z takiego punktu, trzeba być przygotowanym, mówi Barbara Bartoszewicz, rzeczniczka Olsztyńskiego Urzędu Miasta. Należy mieć ze sobą numer PESEL, pamiętać nazwisko rodowe swojej matki, numery PESEL osób, które wspólnie z nami zamieszkiwały 31 marca 2021 roku. Musimy też mieć informacje o powierzchni użytkowej naszego mieszkania lub domu i jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym, rok oddania budynku do użytku. Można także spisać się samemu, korzystając ze strony internetowej Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie jest obowiązkowy. Koniec ery niekończących się wojen i początek ery nieustępliwej dyplomacji, zapowiedział prezydent Joe Biden podczas wystąpienia na forum ONZ. Zadeklarował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na świecie i podkreślił wagę sojuszu z Europą. Wezwał do globalnej jedności w walce z COVID i rosnącymi wpływami Chin i Rosji. Staniemy w obronie naszych sojuszników i będziemy sprzeciwiać się próbom zdominowania słabszych krajów przez silniejsze, czy przez siłowe zmiany granic, szantaż ekonomiczny, czy dezinformację, ale nie dążymy do nowej zimnej wojny. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ zaplanowano około północy czasu polskiego. Nie zatrzymuje się w zdobywaniu kolejnych bramek ani w kolekcjonowaniu kolejnych trofeów. Robert Lewandowski odebrał w Monachium Złoty But, wyróżnienie dla najskuteczniejszego snajpera w europejskich ligach. Odbierając nagrodę, podkreślił, że w piłce ma jeszcze wiele do zrobienia. Jestem piłkarzem, który zawsze patrzy do przodu, niezależnie od zdobytych trofeów. Po każdym zwycięstwie jestem skupiony na swojej pracy i dalszych wyzwaniach.

program trzeci polskiego radia L7. Już nikt nie powie, że za mało dziewcząt gra na gitarach i śpiewa w audycji cały ten rok. Od razu czterech, chociaż w nazwie 7, L7. Dwa lata temu, po 20 latach przerwy, panie powróciły z albumem Scatter the Rats. Te panie to Donita, Suzy, Jennifer i Demetra. I grunge'owo, i punk'owo, i bardzo dużo płyt. Bardzo ważny zespół w historii kalifornijskiej i nie tylko muzyki grunge'owo-punk'owej od połowy lat 80. Skoro wywołałem Kalifornię, to na tych panów zawsze można było liczyć. 17 albo 18 chyba już albumów w dorobku. Bad Religion, a zatem w dalszym ciągu Los Angeles. Grupa Bad Religion, czyli w rolach głównych Greg Graffin i Brad Gurewicz. I o czarnej psince będzie to piosenka. Bo to Big Black Dog i Bad Religion. Oczywiście w audycji cały ten rok pojawi się polska muzyka, bo wspieramy zwłaszcza te zespoły, które gdzieś tam pozostawały w niszy, no bo wraz z prezentacją w tej audycji już w niszy na pewno nie będą. Debiut w całym tym roku Lazy Class, przedstawiciele warszawskiego street punka. Ile? 7-8 lat już grupa funkcjonuje. Dwa albumy w dorobku. Ten pierwszy powstał 3 lata temu o tytule Interesting Times. Natomiast teraz otrzymałem drugą płytę od zespołu Lazy Class, bez tytułu, ale warto zwrócić uwagę na to, iż w zestawie proponowanych utworów jest jeden kawałek w języku ojczystym. No to oczywiście sobie właśnie ten utwór zagramy. A zatem grupa Lazy Class i Pamiętaj. będziesz chciał rzucić ręcznie i poddać się. Pamiętaj o tym, że takich jak ty wielu jest. Chcą widzieć nas na deskach proszących o śmierć. Więc trzymaj mocno gardę i nie poddawaj się. Będziemy zawsze z tobą, aż po czasu kres. Bezsilność i paniczny strach. Kiedy ciemność wypełni serce me, będziesz oddech chciał i nie patrzeć wstecz. Pamiętaj o tym, że takich jak ty wielu jest. Chcą widzieć nas na deskach proszących o śmierć. Więc trzymaj mocno gardę i nie poddawaj się. Będziemy zawsze z tobą, aż po czasu kres. Życie to jest walka, bardzo trudna gra. Łatwo stracić wszystko, zanim powiesz pas. W chaosie i ciemności zgubić cały sens. Walcząc z upiorami, spotkać może śmierć. Roku zespół Lazy Class, ale nie po raz pierwszy będzie Clash. Z kolei jest okazja, bo mamy rocznicę, ale po kolei coś Państwu opowiem. Otóż, jak wiadomo, grupa The Clash miała podpisany kontrakt z wytwórnią CBS, pierwsza płyta, pierwszy album, no i ukazał się na singlu utwór Remote Control z tego pierwszego albumu właśnie. Clash zareagował na tę decyzję niekonsultowaną z zespołem wydaniem singla o innym tytule, ale podobnym, Complete Control. I to właśnie wydarzyło się we wrześniu, z tym, że był to rok 1977, a zatem rocznica jest. To zrobimy tak, zagramy sobie teraz ten utwór oficjalnie wydany na singlu i wybrany przez zacną wytwórnię, a potem ten drugi i jeszcze Państwu opowiem, kto wyprodukował tę drugą propozycję od Clasha pochodzącą. A zatem teraz Remote Control i grupa The Clash. Taki był The Clash na pierwszej dużej płycie i jednocześnie na singlu Remote Control. No i tak jak powiedziałem, grupa odpowiedziała swoim specjalnie wymyślonym utworem Complete Control. Za chwilę sobie posłuchamy. To był wrzesień 1977 roku. Wszyscy byli zadowoleni. Wytwórni nie przeszkadzało, że stała się obiektem drwin. Clash też oczywiście zadowolony, a jeszcze warto wspomnieć o producencie Lee Scratch Perry. Wyprodukował ten utwór. No, tak się składa, iż kilka tygodni temu pożegnaliśmy Perry'ego. Lee Perry odszedł 29 sierpnia tego roku. Przypomnę szybciutko, kreator, twórca czy współtwórca muzyki dub. Działał na Jamajce, ale w 1978 roku podpalił swoje studio. Poleciał do Stanów Zjednoczonych, tam grał w zespole Terrorists, a jeszcze warto wspomnieć, że związany był z taką grupą The Upsetters. No to dobrze, to będzie Clash, będzie produkcja Lee Perry'ego Scratcha i będzie Complete Control. This is the time. Cały ten rok w Trójce pamiętam, co to się działo w Londynie we wrześniu 77 roku. I w Londynie pozostaniemy rok przed ukazaniem się tego nagrania na singlu. Powstał zespół o nazwie Chelsea. Tak jest. 76 rok. No bardzo mocny skład na początku, bo i Gene October, i Billy Idol, i Tony James, który potem i w Generation X grał, i w The Cult, i chwilę w Buzzcocks. No w każdym razie z tego składu pozostał Gene October, no i to Chelsea okazało się takim najbardziej, jednym z najbardziej długowiecznych bandów punkowych londyńskich. Cały czas koncertują, nagrywają. My sobie teraz przypomnimy Chelsea w utworze sprzed lat kilku. Ta piosenka nosi tytuł Talk About It, Chelsea. W Trójce. Cały czas od samego początku Gene October w składzie. Wracamy do naszych. Wodzisław Śląski. Pozdrawiamy. No i za chwilę, i to będzie fragment z koncertu zespołu o nazwie The Tinners. Tam jest H po T, Tinners, bo różnie z różną pisownią spotykam się, ale to jest ta prawidłowa, o której teraz wspomniałem. The Tinners z Wodzisławia Śląskiego, zespół od 1994 roku funkcjonuje z jedną przerwą, no taką dłuższą, ale cały czas grają. Pierwsza płyta 8 lat temu, 2 lata temu druga płyta, no a my posłuchamy, jak zespół The Tinners sprawuje się na koncertach. Bardzo zacny, wdzięczny utwór o nazwie Kaftanik. Kaftanik. No dobra, nie? No to jedziemy z tym kaftanikiem. wyjść na spacer. Ciągle wyjście możesz sam. Mógłbyś jeszcze czasem dostać palpitacji. Lecz pamiętaj o tym, lekarz to twój brat. Przy muzyce koncertowej pozostaniemy i jednocześnie zajrzymy do kalendarza. Wrzesień mamy i ponownie rok 1977 i wtedy odbyła się premiera pierwszej płyty zespołu Talking Heads. Tak jest, wrzesień 77 rok. Na tej pierwszej płycie utwór Psycho Killer. No to właśnie teraz wersja koncertowa. The Tinners świetnie to zabrzmiało z koncertu, to posłuchajmy, jak zabrzmi, jak zabrzmią gadające głowy. Sorry. trzeci Polskiego Radia z koncertu Talking Heads Psycho Killer. Z pierwszej płyty, ta płyta we wrześniu 77 roku ukazała się na rynku. To zagraliśmy utwór z pierwszej płyty, to teraz z 15 płyty i to będzie Australia. Tym razem dokładnie Melbourne i zespół, który poważam, cenię, no i cały czas jestem pod wrażeniem pana Stu McKenzie'ego. On śpiewa, gra na gitarze, ale teraz nazwa zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. I nie dość, że często i dużo nagrywają, to jest to muzyka bardzo różna. I stoner, i trash, i psychedelic, i garażowe granie, i punkowe, i jazzujące. I na wysokim poziomie to jest wszystko. Wszystko się zgadza. Naprawdę wielkie brawa dla Australijczyków. I teraz proszę bardzo, będzie szybko, będzie krótko i będzie tytuł Organ Farmer. King Gizzard and the Lizard Wizard. Z Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard. Proszę Państwa, to co? Znowu kalendarz. Tym razem będzie już rok 1978. To jest fajna okazja, żeby przypomnieć pewne nagrania wykonawców, a mamy wrzesień 78 roku. Ukazał się kolejny single zespołu Buzzcocks. Ever Fall in Love. Buzzcocks często pisywał Pete Shelley, przede wszystkim te teksty pisał o miłości, no to taki typowy miłosny song. Zespół Buzzcocks bardzo mi bliski, Pete Shelley również. No będąc w Manchesterze dowiedziałem się kilka lat temu o jego odejściu. Pamiętamy, bo to świetna muzyka, taki melodyjny punk rock'n'rollowy, a ten tytuł na 12 miejsce listy przebojów piosenka Ever Fall in Love trafiła. Tytuł zaczerpnięty z filmu Faceci i Laleczki, a pochodzi utwór z drugiego albumu Buzzcocksów, to płyta Love Bites. To co? Słuchajmy Buzzcocks, Pete Shelley. Cox w Trójce. No i wracamy na Śląsk. Gryfów Śląski, taki nowo-stary band. Korzenie sięgają mniej więcej połowy lat 80. tej grupy, Zakon Żebrzących na przykład. No dobrze, nazwa Cierpki, tytuł płyty Obudź się, utwór zatytułowany Ignorancja. Super jest ten Cierpki. No i teraz super grupa, szybko skład. Steve Jones, kiedyś Sex Pistols, Duff McKagan, Matt Sorum z Guns N' Roses i uwaga, John Taylor z Duran Duran. Always Wrong, grupa Neurotic Outsiders. I'm always wrong.